NPO Radio 1. Middernacht, het begin van vrijdag 19 juli. Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in Barcelona heeft een groep opgerold die van plan was om kamikaze-drones te maken voor Hezbollah. In en rond Barcelona werden 3 mensen opgepakt. In Duitsland werd een 4e verdachte aangehouden. De politie kwam de groep op het spoor door informatie over grote bestellingen van materiaal waar drones van worden gemaakt. Het zou de bedoeling zijn om 1000 drones te maken voor de terroristische groepering uit Libanon. De drones zouden worden ingezet tegen Israël. De autoriteiten in Bangladesh hebben de hoogste staat van paraatheid afgekondigd vanwege studentenprotesten. Er is veel werkloosheid in Bangladesh en sinds enkele weken protesteren studenten tegen de manier waarop banen worden verdeeld. Sinds enkele dagen is het protest gewelddadig. In de hoofdstad Dhaka is het gebouw van de staatstelevisie bestormd. De politie gaat de demonstranten te lijf met rubberen kogels en traangas. Ook het internet is platgelegd. Een twee-staten-oplossing is nog verder uit zicht na een motie in het Israëlische parlement. De motie die de Knesset heeft aangenomen stelt dat de oprichting van een Palestijnse staat een existentiële bedreiging zou vormen voor Israël. Prominente partijgenoten van president Biden verwachten dat hij dit weekend zijn kandidatuur opgeeft. Tegen nieuwssite Axios zeggen ze dat Biden zelf ook heeft ingezien dat verdere campagnevoeren geen zin heeft. De druk om uit de race te stappen neemt verder toe, nu ook voormalig president Obama zou twijfelen aan zijn kandidatuur. Het campagneteam van Biden spreekt alle berichten tegen en zegt dat hij doorgaat voor een herverkiezing. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af naar een graad of 15. Er kan wat mist ontstaan. Morgen blijft het vrijwel overal droog. Het wordt iets warmer met 26 graden aan de kust tot 31 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Teddy Tops. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. In Nederland gaat een armzalig percentage van het financieringskapitaal naar start-ups van vrouwen, immigranten en personen van kleur. Doodzonde, schrijft mijn gast van vannacht, Eva de Mol. Zoals columnist bij de Quote publiceerde aan de Harvard Business Review, doet onderzoek en is vooral tech-investeerder met ambities. Hoe diverser het team, hoe beter het product. Daar gelooft Eva in. En dus richtte ze Capital T op, met haar partner Janneke Niessen. Met het wetenschappelijke model dat ze zelf ontwikkelde, wordt gemeten of het team van een start-up wel goed is samengesteld. De wereld mooier maken met geld. Volgens mijn gast van vannacht kan het echt. Eva de Mol werd 39 jaar geleden geboren in Nieuwegein. Welkom. Dankjewel. Ja, geboren in Nieuwegein, maar opgegroeid in Beeldhoven. In een echt wetenschapsnest. Klopt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja. Nou, wat je bij me voorstelt is dat ik echt al toen ik eigenlijk 6 was, als ik dan zei van tegen iets van een weetje of iets wat ik dat mijn moeder zei, oké, even heel leuk, maar is dat wetenschappelijk bewezen? Onderbouw het, ja. Dus daar ben ik wel echt mee opgegroeid. Dus met van oké, zijn het echt feiten of is het een mening? Ja, kunnen we er iets over lezen? Dat was altijd wel heel belangrijk bij ons thuis. Echt als ik zie nu een basisschoolkind leeftijd voor me dat met een boterhammetje thuis zit en een verhaal heeft gehoord en dat eerst moet stutten. Zeker, zeker. En ook later, toen ik puber werd, dan las ik natuurlijk van alles in van die blaadjes, van die damesbladen waar dan niks van klopte. En dan op vakantie, ik weet nog heel goed één keer dat ik tegen moeder zei, ik moet sowieso 3 liter water drinken op 1 dag. En dat zei dan, daar werd ze ontzettend boos. Zei ze, kom je daar naar bij? Ik zei, ja, dat staat echt hier in dit blad. En dan hadden we de hele vakantie daar ruzie over. Want ik moest natuurlijk heet stoppen met die auto, omdat ik naar de wc moest. Wauw, ja. dat lijkt me een lange rit. Dat was een lange rit. Want jouw moeder was hoogleraar epidemiologie. Ja, klopt. En je vader was hartchirurg, maar werd ook hoogleraar. Ja, klopt. Dus inderdaad, de wetenschap zat in je bloed. Zo gezegd. Maar is dat ook, want als mensen zo gespecialiseerd zijn, ik zie dan niet meteen een heel warm nest voor me. Veel aan het werk. Jawel. Ja? Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt. Want Ja, we zijn echt nog steeds heel close. En we zijn, waren ook eigenlijk altijd heel erg close. Maar ik denk... bijvoorbeeld toen mijn moeder ook professor werd... Toen kwamen ook op die ceremonie echt mensen naar mij toe. En mijn zus, die dan zeiden van... ja, wat zielig voor jullie. Of wat heftig. Terwijl wij echt een hele... helemaal niet dat gevoel hadden dat dat heel zwaar was. Ik denk dat werk bij ons thuis altijd een hele belangrijke rol heeft gespeeld, maar wel een hele positieve. Dus mijn ouders waren altijd super gepassioneerd en ja, ook wel heel vrolijk door hun werk. En natuurlijk niet altijd, want ja, dat is ook de realiteit. Werk kan ook niet altijd leuk zijn, maar ja, wij zijn eigenlijk juist... ja, wel heel warm en heel veel met elkaar. We gaan ook altijd nog steeds op vakantie met elkaar. Dat soort dingen. Dus leuk, want ja. je zus, die verblijft nu, die is nu in Kabul. Ja, op wordt steeds gekker. Ja. Nee, ja, dat klopt. Ja, dus, wat voor werk doet zij? Ja, zij werkt voor de VN. En dat heeft ze eigenlijk al heel veel gedaan. Ze heeft human rights gestudeerd. International Criminal Law. En ja, zij werkt daar echt samen ook ja, met regionale mensen en onderhandelingen met echt politieke mensen daar om eigenlijk vrouwenrechten te verbeteren. Ja. Hyper interessante vakanties moeten dit ja, zijn. Ja, dat is ook zo. Maar het is ook natuurlijk ook heftig. Ja, ik denk, wij zijn allemaal wel vrij extreem. Maar het bijzondere is dat als je op elkaar lijkt, dan is er ook heel veel ruimte om dus, ja, waar jij je op stort, dat is gewoon oké. Ik kan me voorstellen dat het misschien minder warm zou zijn of lastiger als je niet op elkaar lijkt als familieleden. Dat je misschien elkaar bepaalde dingen kwalijk neemt, maar... Ja. Dus jullie voelen die passies in elkaar misschien? Zeker, ja. Sterk. Mijn ouders, die passen ook... Ik heb drie kinderen, ze passen ook heel veel op. Mijn vader was er vandaag ook nog. En dan gaan we samen eten. En ja. Mooi. Want en had je eigenlijk als kind al een soort van... want we hebben het over passie. Ja. Passie voor geld of voor ruilen of voor... Nee, helemaal niet. Nee, en ik dus is natuurlijk altijd een beetje die mooie verhalen van... ja, als kind ging ik al langs de deuren en had ik zo'n kraampje. Helemaal niet. Maar ik kom dus ook helemaal niet uit een familie die ondernemend is... of überhaupt met geld bezig of met zaken doen. Maar ik was wel altijd heel erg en nog steeds heel erg nieuwsgierig naar innovatie. Dus naar nieuwe dingen en dingen uitvinden en... dat is ook nog steeds wat mij drijft. Dat is niet per se dat ik heel rijk wil worden, bijvoorbeeld. En heb je nog een eerste herinnering van zo'n, we noemen het innovatie, maar ja, van zoiets wat je, waarvan je dacht, wauw. Ja, ik ging gewoon nog alles uitzoeken. Dat ik gewoon, ik weet nog goed dat ik op stage ging toen voor Heineken naar Congo in Afrika. En het was eigenlijk een marketingstage. En dat was een beetje in die tijd dat iedereen zo'n traineeship ging doen. Dus ik dacht, nou, het is sowieso een hele toffe, bijzondere plek. Dus dat is wel wat voor mij. En toen kwam ik daar en toen kreeg ik zo door van... nou, dan moet jij de parasollen in het magazijn moeten geteld worden. En je moet kijken in de restaurant, staan alle glazen en zo goed. En ik dacht, ik ben toch niet helemaal naar Congo gegaan om dan hier... dat magazijn, weet je, me bezig te houden met de marketing... producten, maar ja, dat was natuurlijk eigenlijk wel een beetje mijn taak. Maar wat ik veel interessanter vond is, waarom lukte het sommige mensen wel daar om een business op te bouwen, lokale mensen en anderen niet. En toen ben ik daar eigenlijk gewoon op eigen houtje onderzoek naar gaan doen en de lokale bevolking ondervragen. En er is natuurlijk ook super veel corruptie, ook op bedrijfsniveau. Dus dan ging ik mensen interviewen binnen Heineken, hoe ze dat ervaarden. Nou, daar waren ze natuurlijk helemaal niet blij mee, want ze dachten, dit is gewoon een student, die moet die parasollen tellen. En ondertussen was ik helemaal mijn eigen onderzoek aan doen. En toen kwam ik ook terug hier aan de universiteit en toen zei ze ook bij die scriptieuitreiking van, ja, dit is echt, we hebben nog nooit zo'n uitgebreid onderzoek gezien. zeg maar op jouw niveau. Dus toen had ik wel door bij mezelf van oké, dit is gewoon iets wat ik heel interessant vind, heel leuk vind om te doen, maar ik ben er blijkbaar ook wel goed in. Dus ik denk dat dat een beetje het eerste moment was dat ik dacht, ik wil echt onderzoeker gaan worden. Want ondanks dat mijn ouders allebei gepromoveerd waren, had ik juist nooit voor mezelf zoiets, ik wil per se professor worden. Mm-mm. Want je vader was professor aan de Technische Universiteit. Ja. En jij bent hem op een gegeven moment gaan helpen met meer die commerciële plannetjes. Ja. Super leuk. Als ik nu terugdenk, denk ik ook wel af en toe. Wel vrij bizar. Maar zij waren bezig vaak met de ontwikkeling van bijvoorbeeld nieuwe hartkleppen. Maar ook ruggenwervels schrijven van echt speciaal materiaal. Speciale pacemakers. En ik zat op Berkeley. En daar, dus in San Francisco. En daar was iedereen bezig met innovatie. Nieuwe technologie. En ik hoorde hem best wel vaak praten over zijn werk. En dingen waar ze mee bezig waren. En toen dacht ik, ja, dat technisch klinkt dat zo goed en bijzonder, maar dan heb je er ook geld voor nodig, een commercieel plan. En toen zei ik wil je daar wel heel graag bij helpen, want dan leer ik ook dat stukje en ik ontmoet hier allemaal mensen. Dus toen heb ik eigenlijk samen met hem een pitch gemaakt en ik gaf me dan gewoon op voor van die pitch events in Palo Alto, een beetje de plek in Silicon Valley waar je dan naartoe gaat. En dan huurde ik een auto en dan ging ik daarheen alsof ik gewoon helemaal het baasje was om die pitch te doen. En die pitch ging dan heel vaak heel goed en de eerste twee vragen ook. Maar dan kwam natuurlijk de derde vraag over het product. En dan zei ik ook van je kan natuurlijk niet zeggen, maar dan moet je aan mijn vader vragen. Ja, nee, kan mijn papa dus even wel, bellen. Nee. Dus zei ik van I really have to discuss with my co-founder. Ja. Maar dus dan zei ze ook van de pitch was heel goed, maar je moet wel nog daar en daar op letten. Maar dat heeft me wel heel veel ervaring gegeven. En ook op die manier kon ik natuurlijk wel ook heel goed terugkoppelen van wat zijn nou die vragen die investeerders stellen? Wat moet je nou weten en hebben als je product verder gaat ontwikkelen? Dus ik heb er wel heel veel van geleerd. En toen dacht je, dit is mijn hoek. Ja, zeker. Ja. En ik hoorde daar gewoon, dat was echt voor het eerst dat ik me überhaupt realiseerde dat dus durfinvesteerder überhaupt een baan is. Maar ook de invloed die je hebt. Want ik sprak daar mensen, de eerste investeerders in Meta, Microsoft, Google. En ik dacht, wie zijn deze mensen? Want we weten allemaal, wisten allemaal wat voor bedrijven dat zijn en wat voor technologie het is, gebruik het iedere dag. Maar ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed welke mensen er nou aan de start van die bedrijven stonden. En daar kwam ik echt tot de conclusie dat dus eigenlijk de invloed van die mensen en de impact die je hebt op het type probleem dat je opgelost wil zien in de wereld heel groot is als je zo'n investeerder bent. Dus dat was eigenlijk wel het moment dat ik dacht, ik wil gewoon onderdeel zijn van dat systeem. En ook mee kunnen denken over welke producten en diensten een toekomst verdienen. Want uiteindelijk heb je wel iemand nodig die helemaal in de start in jou gelooft. Ja, anders komt het niet van de grond. Nee. Ja. Dus je dacht van, dus je had meteen de ambitie om dat goed in te vullen. Zeker. Ik dacht, ik ga dit doen. Ja. Maar je hebt ook, want je hebt dus inderdaad economie gestudeerd. Ja. Maar je hebt ook kunstacademie gestudeerd. Ja, dat vond ik ook echt super, super leuk. Ik heb ook wel echt een hele creatieve kant. Maar ik vind het heel moeilijk om dingen te doen waar ik niet goed in ben. Ik had wel vrij snel door. Ik ben gewoon niet echt goed genoeg om uiteindelijk hier echt bij de top te gaan. Maar waarom ging je het toen wel doen? Waarom ben je aan kunstacademie begonnen? Ja, omdat ik vond altijd geschiedenis super interessant. Internationale betrekkingen. Denk gewoon om dat onderdeel van mezelf wat verder te ontwikkelen. En dat vind ik nog steeds wel heel leuk. Want hoe uitzicht dat nu? Ik luister wel nog steeds bijvoorbeeld heel veel klassieke muziek. En ik ga graag naar musea. En ik kan me ook echt wel verliezen in verhalen nog steeds. Denk je dat die creativiteit ook helpt bij het absoluut. Want dat is, want om als je echt iets nieuws wil selecteren, dan moet je zo out of the box denken. Dat kan alleen maar als je ook heel creatief bent. Dus dat denk ik zeker, ja. En hoe, noem eens iets out of the box waar je er nu... Nou ja, kijk, het, als je... Ja, ik kijk... Nou ja, even nadenken hoor, wat een mooi voorbeeld is om uit te leggen. Een van de dingen waar ik in heb geïnvesteerd... is een bedrijf dat bosbranden probeert te voorkomen... door middel van het analyseren van satellietdata... op basis van AI. En die data die ze analyseren, die verkopen ze aan grote energiespelers. Omdat waar jij je netwerk plaatst als energiespeler... maakt heel veel uit voor of er wel of niet brand ontstaat. Nou, 5 jaar geleden, toen... vonden heel weinig mensen dat interessant. Dus dan moet je al wel creatief na kunnen denken van... oké, AI, gaat dat groeien? Data, wat kunnen we daarmee doen? Wat is de potentie? Dus dat is een voorbeeld. Maar eigenlijk alle bedrijven waarin ik investeer... Ik wou zeggen, er wil verder niemand anders investeren. Dat is niet echt een goed reclamebord. Maar dat is vaak wel zo vroeg... dat je wel heel erg in... die potentie moet geloven. En het interessante is ook namelijk heel vaak... als ik aan jou zou vragen, denk, heb jij behoefte aan dit product? Dan zeg je eigenlijk altijd nee. Dat is hetzelfde, beetje cliché inmiddels... maar van Steve Jobs en een iPhone. Dat als hij mensen vroeg van... denk jij dat jij een iPhone gaat gebruiken? Zei iedereen nee, absoluut niet. Nou, dus dat geloof ik zeker. Ja, en eigenlijk is dat ook een beetje een soort science fiction denken, toch? Zo van... Zeker, ja. En dat is ook meteen het kantelpunt. Want wanneer is iets zo waanzinnig dat het bijna eigenlijk waanzin is? En wanneer... gaat ook heel veel risico mee gepaard. Voor iemand die... Waarvan je zegt net, ik vind falen niet ja, fijn. Ja, dat is ook heel moeilijk voor mij. Ja. Ja, nee, dat is ook zo. Maar goed, dat moet je echt, dat heb ik echt leren accepteren. Dat als je dit wil doen wat ik doe, als je mijn baan wil hebben, dan moet je dus accepteren dat eigenlijk 9 van de 10 bedrijven faalt. Ja, hoe ga je daarmee om? Ja, ik heb geleerd wel om daarmee om te gaan. Omdat ik vind dat wel ook echt moeilijk. En ik denk, daar zit natuurlijk ook wel een duister randje. Want als je niet wil falen en je doet iets waar zoveel risico aan kleeft. Maar ik denk er veel te lezen over andere investeerders. Om ook ik sport bijvoorbeeld best wel veel. Dus dan... Ja, dan leer je het ook wel weer te rationaliseren. En ja, in the end, het is natuurlijk ook gewoon geld. Het is niet alsof er mensen doodgaan als er een investering mislukt. Dus je denkt dat je het ook heel erg moet toch wel rationaliseren. Want anders kan je ook niet doen wat ik doe. Dus je te veel na gaat denken over wat er allemaal mis kan gaan, dan durf je gewoon geen beslissingen meer te nemen. Je hebt ook onderzoek gedaan naar welke factoren bijdragen aan een burn-out. Ja. Ja, nee, dat is vond ik ook super interessant om te doen. Dus ik heb heel erg gekeken naar verschillende vormen van passie en de effecten daarvan op burn-out bij ondernemers. En wat we nou eigenlijk zien is dat mensen die heel intrinsiek gemotiveerd zijn en gepassioneerd, dus die echt een baan kiezen of doen omdat ze zich echt verbonden voelen met... of het product waar ze aan werken, of de service of dienst, dat die veel minder vaak een burn-out krijgen dan mensen die meer obsessief gepassioneerd zijn. En obsessief wordt dan gedefinieerd als dat mensen iets doen voor de status die erbij gepaard gaat. Of omdat ze hopen er veel geld mee te verdienen. Of omdat hun familie zegt dat het belangrijk is. En het interessante is ook als wij kijken naar... als ik ondernemers spreek, probeer ik daar ook echt altijd heel snel meer over... te weten van wat drijft iemand nou echt. Want ja, als je als ondernemer een bedrijf begint omdat je denkt dat je rijk gaat worden, dat is echt een koude kermis. Want nou, ten eerste gebeurt het bijna nooit. Maar ook, het duurt natuurlijk altijd veel langer dan je verwacht. Dus als dat je drijfveren zijn, dan gaat het gewoon heel vaak mis. Dus jij bent niet obsessief gepassioneerd? Zeker niet. Kunnen we hier... Nee, maar de vragen zijn soms wel lastig. Want dan staat er bijvoorbeeld van... ik kan niet leven zonder mijn werk. Ik ben 24/7 bezig met mijn werk. Dat zijn dan dingen die wel vrij obsessief zijn. Ja, ik denk als we naar succesvolle ondernemers kijken... dan hebben die allemaal wel een obsessief randje. Ik kan me voorstellen omdat je jij dus je ook bezighoudt met... een betere wereld maken, ja. dat je ook wakker houdt. Tuurlijk. Dat is ook zo. Tegelijkertijd geloof ik heel erg van... ik wil mezelf gewoon over 20 jaar in de spiegel aan kunnen kijken... en zeggen van oké, dit is misschien niet gelukt... maar ik heb het wel geprobeerd. En ik heb wel mijn tijd ervoor ingezet. Ik heb bijvoorbeeld geïnvesteerd in een bedrijf... wat een alternatieve vorm voor plastic probeert te ontwikkelen. Niet met mijn fonds, maar met mijn eigen geld. Dat noem je dan als angel investor. Nou, de kans dat hen dat gaat lukken met dit plan... is gewoon best wel klein. Maar dan denk ik van ja, ik heb liever, ook al is dat geld weg... dat ik het daarin steek, dan in iets anders. Ik moet heel even onderbreken. We moeten heel even naar het nieuws. We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de N65 Tilburg-Sertogenbosch... dan kom je tussen de afrit Oosterwijk en knooppunt Vught een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N65 Tilburg-Sertogenbosch... dan kom je tussen de afrit Oosterwijk en knooppunt Vught een spookrijder tegen. Goed. We hebben het over je onderzoek. Maar ik wilde ook graag naar het onderzoek dat je deed. Naar factoren die leiden tot succes. Namelijk het samenstellen van een team. Ja, wat ik dus heel erg interessant vond... toen ik ook in San Francisco woonde... is dat je eigenlijk zag van hoe selecteren nou investeerders... en hoe zien nu de succesvolle teams eruit... en dat er eigenlijk heel weinig onderzoek naar werd gedaan. Dus heel vaak denken mensen van oké... Ja, als je een paar keer met iemand uit eten gaat... dan kun je wel goed inschatten of het wel of niet een goede gast is... Of een leuke meid. Terwijl de realiteit is natuurlijk dat dat niet zo is. En dat er daadwerkelijk echt wel factoren zijn die bijdragen aan succes. En wat we eigenlijk zien is dat... dus echt complementariteit op het gebied van kennis en vaardigheden... en een gedeelde visie en juiste teamdynamiek... dat uiteindelijk de voorspellers zijn. En wat ik heel interessant vond, is dat mensen en teams die op papier heel goed lijken, dus die bijvoorbeeld een goede opleiding hebben gedaan of veel ervaring hebben, maar minder gepassioneerd zijn, dat die het veel minder goed doen dan mensen die op papier, dus qua cv, minder goed zouden zijn, maar juist een heel erg sterke gedeelde visie en passie hebben. Dus dat betekent dat je veel meer moet kijken naar potentie van mensen... en niet zozeer naar wat mensen eerder hebben gedaan. Ja, en dat lijkt me in de finance wereld... heel moeilijk, omdat er natuurlijk ontzettend veel bias... dus vooringenomenheid is over wat mensen eerder hebben gedaan. Ja. Dus dat is ook zo. Dus er wordt eigenlijk per definitie de hele tijd verkeerd gekeken. Want daar wordt in geïnvesteerd en dat wordt groter gemaakt. En dat ja, wordt... en wat ook eigenlijk heel krom is... dat als we naar de data kijken, dan weten we... dat immigranten en vrouwen vaak betere, succesvollere ondernemers zijn. Terwijl de meeste financiering gaat... nog steeds naar witte mannen. Dus er is echt wel een mismatch tussen wat de data laat zien en de wetenschap en hoe we ons als mens gedragen en waar je op selecteert. En ik dacht toen ik die methode las, toen dacht ik, is dit niet ook een interessante insteek voor de politiek of voor anderen? Ja, zeker. Dat is ook absoluut waar. En wat wel heel tof is, wij hebben 4 jaar terug ook geïnvesteerd in een bedrijf. Tess Gorilla heette zij. En zij zeggen van die hele cv, die moet je eigenlijk in de prullenbak gooien. Als je überhaupt gaat solliciteren. Omdat dan ga je per definitie direct kijken naar de achternaam van iemand. Of wat iemand eerder heeft gedaan. We moeten veel meer kijken naar kennis en vaardigheden. En talent van mensen. En ze hebben een platform ontwikkeld. Waarbij je dus niet meer je cv opstuurt naar een recruiter. Maar direct allerlei verschillende assessments krijgt. Zowel cultuur, of je een match bent met de cultuur. Maar ook meer numerieke skills, dat soort dingen. En zij zijn echt heel hard gegroeid en hebben veel grote klanten. Die dus nu niet meer mensen aannemen gebaseerd op cv, maar veel meer op wat is nou potentie van mensen. En hoe check je dat dan? Ja, dat hangt af van welke rol je gaat aannemen. Dus of je iemand zoekt om te coderen of iemand die op sales werkt. Daar zijn allemaal verschillende testen voor. En je noemt dat skills-based hiring. Veel Engelse termen in mijn vak. Maar dat geloof ik echt dat uiteindelijk de toekomst wordt. Ook omdat een heleboel banen die we nu hebben, die gaan er gewoon niet meer zijn over 10 jaar. En we moeten ook een heleboel mensen hebben die je dus heropleidt voor nieuwe banen. Dus als je door de digitalisering, dus als je beter kunt kijken, gaat iemand potentieel het goed doen in deze rol, heb je daar veel meer aan dan te kijken naar een cv waar vaardigheden op staan die we eigenlijk helemaal niet meer nodig hebben. Je richtte Capital T op. Hoe? Want is dat begonnen vanuit een persoonlijke wens of vanuit dat je dit allemaal miste? Dat is eigenlijk dus dat moment in San Francisco dat ik dacht van ik wil ook onderdeel zijn van innovatie en van dat ecosysteem. Je had een heel model bedacht. Je wilde het natuurlijk zelf. Ik had een heel model bedacht. Mijn enige probleem was natuurlijk dat ik geen geld had. En ik kom ook niet uit een rijke familie. En ik zat ook helemaal niet in het netwerk van mensen die zich echt bezig hielden met investeren. Dus ik wist dan wel heel snel, ik heb wel echt een partner nodig die wel meer in dat netwerk zit. En ik moet mensen om me heen gaan verzamelen die ook echt geloven in die missie en in die visie. Dat als je beter naar teams kijkt, dat je dan ook beter investering kan doen. Ja, en ik dacht gewoon, dit gaat gewoon lukken. En toen en dat was zo? Nee, was het hebben we uiteindelijk 50 miljoen opgehaald. Dus met ons fonds. En daar hebben we wel echt 2 jaar over gedaan. Ik geloof niet dat ik ooit in 2 jaar 50 miljoen... Nee, maar dus. Ja, dat is ook... dat was ook echt heel veel werk. En ontzettend veel meetings. En ik denk dat we echt wel meer dan... 500 koffies hebben gedronken, heel veel nee's. Soms had ik echt, deed ik 5 keer per dag een pitch en dan was het gewoon 5 keer nee. Dus het is ook echt wel heel erg heftig. En je stelt je natuurlijk heel spannend, toch? Heel spannend. Want je legt alles wel. Dit moet het gaan worden. Dit moet gaan lukken. Het gaan worden. Ik had ook geld geleend van mijn ouders om dit te doen. Dit was echt wel. Gewoon echt mijn droom. Maar ik leerde daarin ook wel heel veel van Janneke. Dus mijn zakenpartner. Zij had al eerder bedrijven gehad en verkocht. En zij zei ook altijd en nog steeds van... Ja, iedere nee kan altijd nog een ja worden. Geen antwoord is ook geen nee. Dus we bleven ook gewoon soms tot 5 keer toe. Als ze dan niet reageerden, gewoon blijven mailen. En soms... Dan was de timing wel goed, deden ze ineens wel mee. Het tegenovergestelde van consent eigenlijk. Ja, totaal. En gewoon wel echt geleerd dat je moet ook daarin risico nemen en durven vragen. Want mensen gaan niet bij mij aanbellen van Eva, is nu anders. Maar toen in ieder geval van mag ik bij jou investeren? Dus je moet echt zelf geloven ook in je verhaal en in je visie. En daarom mensen meekrijgen. En dat is dus gelukt? Dat is gelukt, ja. We zitten alweer een half uur in ons uur. Dus mocht je net zijn ingeschakeld, je luistert naar Nooit Meer Slapen. En mijn gast van vannacht is Eva de Mol. Investeerder in dromen eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Klinkt wel goed, toch? Ja, zeker. Maar zo zie ik het ook wel echt, hoor. Als ik niet 120 of 200% ergens echt enthousiast over ben of echt denk van dit kan echt wat worden, dan doen we het ook echt niet. Je moet wel echt die bevlogenheid hebben. Want die passie die is dus heel belangrijk. En je houdt jezelf dus ook bezig met die meer maatschappelijke thema's. Ja. Daar investeer je in duurzaamheid, vergroening, maar ook in nieuw werken. Ja. Ik heb nooit gedacht dat je inderdaad met geld dat soort bewegingen kunst. Nee, maar dat snap ik, want dat had ik ook nooit. En dat vind ik, daarom vind ik het ook heel belangrijk om daarover te praten. Omdat wij eigenlijk, denk ik, ons onvoldoende realiseren dat er dus eigenlijk een aantal mensen zijn die uiteindelijk bepalen welke technologieën gebruikt, maar ook welke problemen worden opgelost. En wat ik heel krom vind, is dat dat soort rollen, dus het kunnen investeren, dat die alleen zouden zijn voor mensen die al rijk zijn of die al in een systeem zitten. Want dat betekent natuurlijk niet dat jij er per se heel goed in bent. Nee. Nee, dus, dan ben je het gewoon gewend en dan is je omgeving het gewend en dan. Ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat jij beter kan beoordelen of iets een goede investering is of een bepaald probleem oplost dan iemand die niet in zo'n omgeving geboren is. Ben benieuwd, want, begrijp me niet verkeerd, want ik ben natuurlijk al super privileged. Ik bedoel, ik ben opgegroeid in een intellectuele gezin. Ik heb een hele goede achtergrond, studie gedaan. Maar voor mij was meer de realisatie, als het voor mij al zo moeilijk is, ja. Als vrouw in zo'n mannenwereld. Of, ja, maar en zo hoog opgeleid en dan met zoveel kennis. Hoe moet het dan voor mensen zijn die dat niet hebben? Dat is gewoon dan praktisch onmogelijk. Ik was benieuwd, want je hebt dus kunstacademie gedaan. Je bent geïnteresseerd ook in kunst en cultuur. Ja. Je neemt het ook mee, die creatieve manier van denken. Maar kunst lijkt me bij uitstek iets wat niet te kapitaliseren is. Nee, dat geloof ik ook helemaal. Dat ben ik helemaal met je eens. En de vraag is ook of dat zou moeten. Toch? Ja. Want ja, maar dat is natuurlijk een heel ingewikkelde vraag. Uiteindelijk wil je iets maken voor zeg maar de massa en daar dan op gaan kapitaliseren. Of maak je iets voor een niche en verdien je er wellicht minder mee, maar bedien je wel een bepaalde groep. Dus die marktwerking die werkt eigenlijk niet voor kunst. Ja, ik weet niet, misschien voor bepaalde. Kijk, wat is kunst? Dat is dan ook. Goeie vraag. Toch? Ja, ik bedoel, je hebt natuurlijk, denk ik wel, kunst voor de massa. Die misschien echte experts geen kunst zouden vinden. Er wordt wel geïnvesteerd natuurlijk in kunst en in kunstwerken. Ja. En ja, nee, zeker, zeker. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat musea wel heel lastig hebben. Daar zit gewoon een heel ander businessmodel achter. En ik vind dat ook wel een ingewikkeld vraagstuk. Want je wil. Ik zou willen dat musea en cultuur natuurlijk wel ook toegankelijk blijft voor iedereen. Dus op het moment dat je daar heel erg op wil kapitaliseren en hele hoge prijzen gaat vragen, dan valt dat natuurlijk weg. Ja, ja, precies. En investeren in een ontwikkeling, dat is altijd vooruitgang. Ja, zeg jij. Ja, maar waar ik wel heel erg in geloof, en dat gebeurt gelukkig steeds meer, is dat mensen die succesvol zijn geweest in het zakenleven, dat die ook terug investeren in cultuur. Precies, ja. Ja, dus dat zie je dus in de rijke mensen die geld doneren of die dingen in leven houden of een fonds starten. Precies. Is de hele cultuursector afhankelijk van. Ja, daarom. Dat is natuurlijk super belangrijk. Ja. Toen je Capital T op ging richten, toen kwam je ook een bijzondere vrouw tegen. Een van de eerste investeerders of de eerste investeerder. Ja, Corinne Vigeux. Ja. Nou ja, zij is ook een heel mooi voorbeeld van iemand die heel veel teruggeeft. Precies. Aan cultuur. En zij is dus de oprichter van TomTom. Maar ja, zij heeft nu ook haar eigen codeerschool opgezet. Dus eigenlijk zegt zij ook dat systeem, wie heeft er toegang tot bepaalde opleiding, is gewoon heel krom. En zij probeert ook het onderwijs daarvoor meer toegankelijk te maken voor eigenlijk iedereen. En dan heeft ze niet alleen een codeerschool opgezet, maar ook daarnaast een restaurant waar vluchtelingen werken. En waar dan de scholieren en studenten ook kunnen eten. Dus ja, ik vind het echt heel bijzonder dat zij in mijn leven is gekomen. En zij was inderdaad echt de eerste die tegen ons zei van oké, ik geloof in jullie. Ik geloof in die visie die jullie hebben op Teams. Ik geloof in jullie team. En ik was ook 8 maanden zwanger toen zij echt zei van ik ga in jullie investeren. En dat vind ik ook wel heel bijzonder, want Want dat gebeurde niet makkelijk. Of, want moest er niet ook opgenomen worden in jullie plan dat als iemand een maand niet aan het werk ja, is? Ja, nee, dat is klopt. Nou, we hebben verschillende dingen meegemaakt. We moesten sowieso vastleggen, dat komt dus niet van Corinne. Maar ik weet nog heel goed, je hebt allemaal eigenlijk een heel contract. En dan kregen wij het contract terug en er stond in dat we in ieder geval 3 dagen per week moesten werken. Maar ja, wij waren echt 24/7 bezig. We dachten echt, wat is dit? Dus ze waren eigenlijk gewoon bang dat wij dan met de kinderen thuis gingen zitten. Ja. En het bizarre was, toen gingen we naar Amerikaanse investeerders. En die zeiden echt van, wat is dit ding? Je werkt 3 dagen per week. Wij zeiden, dit is een cultureel iets. Daar moet je gewoon niet naar kijken. Dus we hebben best wel veel dat soort dingen meegemaakt. En inderdaad, eigenlijk gebaseerd op mijn contract had ik dus geen recht op zwangerschapsverlof. Dus als je langer dan een maand weg bent, dan kun je in principe gewoon worden weggestuurd. En de vraag is of mensen dat echt zouden doen. Maar het geeft je natuurlijk wel een heel onveilig gevoel. Ja. Ik heb toen ook wel echt de keuze gemaakt van om niet naar bepaalde etentjes te gaan. Omdat ik echt wel... Omdat er echt wel risico was dat mensen zouden zeggen van nou, dan gaan we niet meer investeren in jou. Ik heb zo'n idee bij als je zo'n deal maakt of meetings hebt, dat het inderdaad allemaal borrels zijn of dat het op de golfclub gebeurt. Of... Ja, dat is ook zo. Dus het is ook een heel gesloten systeem. En dat maakt het ook zo moeilijk om daartussen te komen. En ja, dat is ook zo. Want als ik denk inderdaad aan succesvolle ondernemers, dan heb ik Mark Zuckerberg voor me of Jeff Bezos. Of... Ja, maar dat is natuurlijk super jammer. Terwijl er echt wel veel ook succesvolle vrouwelijke ondernemers zijn. Maar daar horen we denk ik veel minder van. Dus die krijgen ook veel minder vaak een podium. En gisteren was ik ook echt super geïrriteerd. Want als je dus nu aan ChatGPT vraagt van heb je een paar voorbeelden van succesvolle ondernemers? Krijg je gewoon alleen maar mannen. Ja. Welke moeten we toevoegen aan die lijst? Ik vind Sarah Blake altijd heel erg leuk. Ze heeft zo'n spandex. Ik weet niet, weet je wat dat is? Ja. Ik denk aan hele strakke. Ja, dat is pakjes. Dat ook. Ik gebruik dat zelf niet hoor. Maar dat is zo'n. Schijnbaar is dat dus echt super groot. Zo'n hele strakke onderbroek. Waarmee je dan minder dik lijkt. Is Kim Kardashian hier niet ook gewoon... Die doet Skims natuurlijk nu. Maar het leuke is dat die Sarah... die kon dus nergens financiering ophalen. Omdat natuurlijk al die mannen zeiden van... ja, die onderbroek... never mind. Dan gaan we, niemand heeft dit nodig. En zij is echt super succesvol geworden. Ja. En daar zijn echt wel meer voorbeelden van. Maar het is gewoon... ja, uiteindelijk is het heel logisch... dat je investeert in... producten en diensten waar je voor interesseert. En dat je, dat is ook heel wetenschappelijk bewezen, dat je dus toetrekt naar mensen die op jou lijken. Dus op het moment dat je vooral mannelijke investeerders hebt, ja, dan is het gewoon heel logisch te verklaren dat ze ook minder snel in dat soort producten gaan investeren. En noemen ze een voorbeeld van waarin dat mis kan gaan? Of waarin. Er zijn heel veel voorbeelden van. Dus je ziet nu vooral. Natuurlijk, als we het hebben over AI en hoe algoritmes worden geprogrammeerd, dat daar echt wel heel veel mis kan gaan. Er is één voorbeeld van een zeepmachine in een toilet. En die is dus duidelijk niet goed getest door een divers team. Want als je als niet-wit persoon daar je hand onder houdt, omdat er zeep uitkomt, dan doet hij het dus niet. Dus die mensen moeten een witte tissue pakken en daaronder waaien. En dan pas komt er zeep uit. Dat soort voorbeelden. Of auto's waarbij airbag en autoriemen alleen is getest op mannen. En als dus een vrouw een ongeluk krijgt, dan werkt die technologie niet. Ik denk ook dingen als... hoe heet dat? Zo'n kolfapparaat. Oh, hou dat kan op. Ook niet. Dat kan niet. Dat heb ik ook gehad. Ik dacht, ik moest toen na 3 maanden naar Londen met zo'n soort rugzak. Nou, het leek wel of ik gewoon op wereldreis ging. Zo groot was dat ding. Ja, daar ben ik zo na 1 dag mee gestopt. Maar dat denk je, dit kan alleen maar. Dit is duidelijk door iemand bedacht die dit nog nooit heeft gebruikt. Nee. Dus inderdaad, het is van belang. En ik denk ook als je. nou ja, waar jij ook in investeert, dat nieuwe werken. Ja. Als we het hebben over ChatGPT, die alleen maar mannen kan opnoemen. AI. Ja, en die... dat is echt zo, zo ingewikkeld. Want iedereen die kopieert gewoon die teksten van ChatGPT. Dus al die studenten die nemen weer al die voorbeelden over in hun werkstukken. En ja, ik vind dat wel heel lastig. Dus ik vroeg ook expres dan gisteren van oké, heb je ook voorbeelden van vrouwen? Oké, nou, en in Nederland krijg je weer een hele lijst van alleen maar mannen. Oké, heb je ook voorbeelden van vrouwen? En dus inderdaad, als er een heel homogene groep zich bezighoudt met de ontwikkeling van de technologie van morgen, dan heb je dus uiteindelijk worden dus niet alle problemen goed opgelost, omdat je gewoon een hele eenzijdige kijk hebt. Maak je je zorgen ook om dit soort? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Vooral ook als ik kijk. Ik hoop echt wel ook voor mijn kinderen dat een aantal dingen, denk ik wel, makkelijker worden. En je ziet gewoon heel weinig verbetering. Dus als je kijkt naar hoe we ook ons onderwijs inrichten en wat nu studenten leren over en kinderen over digitalisering, dan is het gewoon heel beperkt vergeleken met landen om ons heen. Dus de vraag is wel, hoe anders gaat het zijn over 10 jaar? Als we maar blijven investeren in die selecte groep. Want je ziet dat niet veranderen. Je ziet dat weinig. Ja. En wat je ziet is dat, denk ik, ouders die daar zelf mee bezig zijn en dat zelf belangrijk vinden, dat die daarin investeren. Ik koop voor mijn kinderen Lego waarmee ze kunnen coderen en ze daar dingen leren. Maar Lego waarmee je kan coderen? Ja, is heel tof. Hoe werkt dit? Ja, dat is Lego Edu. En dat hebben ze dus gewoon educatie in Finland en Frankrijk hebben ze dit gewoon op school. Maar dat is eigenlijk een Lego pakket. Daar kan je een robot van bouwen. Die is dan zo groot, maar ook een gitaar. En die programmeer je dus met je iPad. En met je iPad kan je hem dan laten lopen. Dus als kinderen bij ons thuis zijn spelen, dan mijn zoon is 8 en andere dochter is 5. Dan gaan ze dus met vriendjes met die robot door de kamer. Ja, dat zijn gewoon dingen die in andere landen onderdeel zijn van het lesprogramma. Dus dat implementeren in het onderwijs. Ja, ik denk dat we daar echt nog zoveel stappen moeten maken. Want dat is de enige manier om dat speelveld gelijk te krijgen. Want anders krijg je natuurlijk dat ouders die dit die dit een probleem vinden, die toch ook geld hebben om daarin te investeren, dat het weer alleen die kinderen zijn die uiteindelijk bepaalde problemen gaan oplossen. En zeg jij ook als jouw kinderen met een feitje komen? Ja. Dan ook, heb je dit? Ja, nou, ik zeg, nou ja, omdat ik toch dat, die manier van denken, dat realiseer je natuurlijk niet als je kind bent, maar dat heeft me wel heel veel gebracht. Omdat je daardoor ook veel makkelijker bepaalde meningen kan uitsluiten. En je beoordeelt toch dingen objectief. Dus ook als ik de krant las, dan dacht ik of dit is, ik zie helemaal niet terug waar dit is op gebaseerd is. Dus ik ga me niet aantrekken. En ik denk die manier van denken dat wel heel waardevol is. Het wekt interesse op. Ja, en objectief zeg je, maar dat is natuurlijk niet. Ja, is iets ooit helemaal objectief? Ja, nee, dat is waar. Maar dan gaan we meer filosofisch. Wanneer is iets waarheid? Dan moeten we nog een paar uur. Ja. Dan gaan we echt nooit meer slapen. Socrates. Ja, maar het is in elk geval wel. Dus je probeert ze wel aan te zetten om onderzoek te doen. Of zeker, hun wereld meer te openen. Ja, en ik vind dat zelf ook heel leuk, merk ik, om dingen te leren of uit te zoeken. Ja, ja, want jij bent zelf ook nooit opgehouden met onderzoek. Nee. En ik kan daar nog steeds van genieten. Ik vind ook wel, als ik niet op een dag iets nieuws heb geleerd, ja, dan heb ik eigenlijk ook niet echt een goede dag gehad. Nee. Wat heb je vandaag geleerd? Ja, ik heb me vandaag dus echt verloren op Google Scholar. Dat zijn eigenlijk alle wetenschappelijk internet. Dus ik heb gekeken wat is het nieuw onderzoek over passie, over ondernemen. En wat ik echt heel geestig vond, dat ik een artikel las over passie in teams. Ik dacht, dat is super interessant. En toen las ik verder en toen zag ik dus dat ze mijn artikel hadden geciteerd. Ja, toen voelde ik me ook wel echt heel oud eigenlijk. Maar ik dacht, het is toch wel echt heel tof. Je hebt van jezelf geleerd vandaag. Nou, ja. Hey, en die het idee van intersectionaliteit, eigenlijk een moeilijk woord voor een zo divers mogelijk team, ja, maakt betere producten. Ja. Maar ook wie je bent of wat je identiteit is, maakt niet waar je goed in bent. Of je cv, ja, maakt niet dat je ergens per se inpast. Ik vroeg me zo af, moet je als vrouw je heel erg gaan gedragen als een man in, ja, de mannenwereld? Leuke vraag. Nou, ja, ik heb dat nooit gedaan. Want dan word je nog steeds een homogeen. Ja, maar je ziet dat wel, denk ik, veel in de zakenwereld. Ik heb er ook wel eens met mijn man over. Ik ken ook vrouwen die zijn gewoon echt bijvoorbeeld zwaarder gaan praten. Of die gaan zich heel anders kleden. Ik heb altijd heel erg geloofd, of in ieder geval geprobeerd, wat natuurlijk wel moeilijk is hoor, als je heel veel wordt afgewezen, maar van ik blijf gewoon bij mezelf en dan ben ik ook op mijn best. En ik denk ook nog steeds wat mij goed maakt in mijn vak is toch vooral wat in mijn hoofd zit, mijn kennis, en niet per se hoe ik eruit zie. En als mensen dat verwarrend vinden of moeilijk, ja, dan past het wellicht ook niet. En toen Janneke en ik gingen fundraisen, toen was het ook soms best wel ingewikkeld, want dan waren mensen al helemaal in de war. Ja, überhaupt als we een vrouw waren. En als je dan ook nog geen mantelpak aan hebt met muntschoenen, dan kon het soms wel echt een mismatch zijn. Maar goed, ik heb ook bij een van die gesprekken dat iemand tegen me zei, ja, Eva, ik vind het heel bijzonder tof wat je doet, je werk, maar ik kan gewoon niet investeren, want ik ben gewoon een echte man. En jij bent toch een vrouw. Dus dat gaat gewoon niet, vrouwen en cijfertjes. Ja, wow. Zei, nou, ik ben gepromoveerd, Berkeley, ik denk dat ik er wel wat van weet. Maar ja, dus ik denk ook, ik denk dat dat dus ook niet had geholpen als ik me anders zou kleden of ja. Maar het zit hem natuurlijk ook in een bepaalde houding of in een bepaald. Ik wil niet generaliserend klinken, maar ik heb toch het idee dat mannen iets makkelijker kunnen zeggen. Ik ben dit aan het doen. Ik ben deze persoon. Ja. Een soort iets meer. Ja. En dat vrouwen iets meer soort zoekend of twijfelend. Ja, maar ik geloof dus ook wel dat dat komt omdat wij dat eigenlijk gewoon niet leren. Als je natuurlijk kijkt naar hoe vrouwen, maar ook meiden, wordt gewoon wel geleerd, oké, je moet je vooral aanpassen. Gemiddeld is prima. Maar het is niet echt de bedoeling dat jij echt een plek neemt. Precies, en ik kan me wel voorstellen dat als je investeerder bent of in die wereld zit, dat je best wel stellig moet kunnen zijn. Ja, maar dat kan ook niet anders. Ik zeg ook al tegen ondernemers, als jij niet gelooft in je product, als jij niet gelooft in jezelf, hoe kan je dan verwachten dat ik in jou ga geloven? Of dat klanten in jou gaan geloven? Dus je moet ook wel gewoon de keuze maken van, ik geloof in mijn verhaal en dit is een goed verhaal. En het is wel leuk dat je het zegt, want eigenlijk zie je ook bredere lijn dat de meest succesvolle ondernemers, die zijn gewoon heel goed in storytelling, in dat verhaal vertellen. Ja. En ik denk dat we van vrouwen ook niet altijd verwachten of het per se een goede eigenschap vinden als ze dat goed kunnen. Wat natuurlijk super jammer is. Dus jij zegt eigenlijk niet, want ik ben dan benieuwd, moet je bepaalde eigenschappen overnemen en verander je dan nog wel de cultuur? Nou, overnemen, dat vind ik ingewikkeld. Ik denk wel dat er bepaalde eigenschappen of eigenschappen, dus ook, ik denk dat het niet eens per se een eigenschap is, maar meer een soort vaardigheid die je moet leren. Zo zie ik het meer. Ik denk zeker niet dat je te veel moet aanpassen. Want dan verander je eigenlijk niet echt het systeem. Nee, precies. Ja, nee, Maar ja. En zijn ook niet bepaalde houdingen juist... bedoel, twijfel lijkt me niet verkeerd als je... Nee. Met grote bedragen of met... Zeker niet. Nee, en dat is ook wel heel erg leuk. Want je ziet dus eigenlijk dat vrouwen betere investeerders zijn... omdat zij meer... Ja, hoe zeg ik dan in het Nederlands? Calculated risk. Dus dat zij beter kunnen inschatten van... oké, ik neem een risico. Risico-inschatting, ja. Maar dat ze daar eigenlijk beter in zijn. En dat ze ook minder vaak door investeren... als het eigenlijk niet goed gaat met het bedrijf. Terwijl mannen vaker geneigd zijn van... oké, het gaat niet goed. Nou, laten we nog maar 1 miljoen investeren. Want dan gaat het vast beter. Dus ook hier laat eigenlijk data zien... dat vrouwen er heel goed in zijn. Maar toch is het heel moeilijk om die... ja, verandering te creëren. En als je nu zo meer wereldwijd kijkt, waar, want dan zie je dat de meeste rijke vrouwen, vrouwelijke investeerders, komen uit China, zitten in China. En ze komen uit niet heel veel verschillende plekken. Het is ook heel erg super geconcentreerd. Geconcentreerd. Ja, dat is natuurlijk ook problematisch. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de VS, dan zie je natuurlijk juist dat daar op bepaalde plekken mensen ook alleen maar rijker en rijker worden. Ja. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar ontwikkeling op het gebied van AI, dan komt ook echt het meeste uit de VS en China. En waar zit er voor jou, waar kijk jij naar? Wat bedoel je? Waar zitten de interessante ontwikkelingen of waar raak jij door geïnspireerd? Ik vind technologisch dat wel super interessant. Wat ze doen. Ik kijk eigenlijk vooral naar AI toepassingen op het gebied van de energietransitie bijvoorbeeld. Dus hoe kunnen we door beter beeld te krijgen van energieverbruik, ook mensen meer optimaal bedienen in type energie dat ze nodig hebben. En jij gaat dus niet als je zoiets, als jij zo een deal wil sluiten of met een start-up in gesprek gaat, dan ga je dus niet naar de golfclub. Nee. Maar hoe zie ik dat wel? Nee. Hoe moet ik dat wel ja, ik ben daar wel eens geweest. Nou, dat was ook geen succes. Hoe ziet dat eruit? Want dat was geen succes. Neem me even mee. Nou, wij kwamen daar en dan kom je het parkeerterrein op. En dan staan natuurlijk al alleen maar... penisverlengers van die grote auto's. En toen zei je ze ook... onderarm op de tafel. Oh, ja. Nee, en toen zei ze ook tegen mijn zakenpartner van... maar moet je niet zelf eerst een start-up beginnen? Dus zei ze, ik heb 2 bedrijven gehad. Of meer dan 1 miljoen omzet en 200 man. En aan mij vroeg ze het of mijn model wel gevalideerd was. Ik zei, PhD, Harvard Business Review. Dus ja, je merkt daar gewoon heel erg Boquito vibe. Dus waar kijken wij wel naar investeringen? Je probeert wel heel proactief na te denken van wat zijn nou bepaalde netwerken waar ik nog niet in zit. Dus veel op universiteiten. Ik vind het heel belangrijk. Hebel is natuurlijk tegenwoordig online. Dat we toegankelijk zijn voor iedereen. Dus iedereen kan ons ook een e-mail sturen. En dat klinkt misschien heel logisch, maar heel veel... De meeste durven investeerders hebben op hun website staan van je kan alleen maar bij ons terecht via een warme introductie. En dat vormt natuurlijk al basis van het probleem. Afstand. Want toch? Of jij een introductie kan regelen met een investeerder. Ik ken ze niet. Precies. En dat is wel een hele leuke discussie. Want die hebben wij wel heel vaak met investeerders. Die zeggen van als je al niet een intro kan regelen, dan wordt het sowieso niks. Dus we proberen daar echt anders over na te denken. En vorige week was ik bijvoorbeeld in Londen op een evenement. Of een borrel was ik uitgenodigd. En dat bleek het grootste islamitische investeringsnetwerk te zijn. Dus daar was ik uiteraard ook de enige vrouw. Dus je probeert wel altijd gewoon een open blik te houden. Naar wat ken ik nog niet. En wat moet een start-up hebben? Dus we hebben het gehad over passie. Precies, dat. Je moet gewoon wel een heel groot probleem oplossen. Er moet een enorme markt zijn. Dus je wil uiteindelijk dat een bedrijf meer dan 1 miljard waard wordt. Nou, dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus dat betekent dat je wel iets moet ontwikkelen... wat in potentie een heleboel mensen gaan gebruiken. Dus dat is één. En ik denk, als je technologie ontwikkeld, is het wel heel handig als je ook natuurlijk tech-ervaring hebt. Maar ik denk uiteindelijk echt een heb je zicht op de markt, los je een echt probleem op en een goed team, dan ben je echt al een heel eind. Want eigenlijk kun je alle andere dingen oplossen. En was dat voor jou heel helder dat dat meteen tech was, zeg maar, toen je... Ja, dat heeft denk ik ook wel echt mee te maken. Technologie? Ja, nee, omdat ik daar toch ook wel mee opgegroeid ben. Dat ik dat heel interessant vind. En daarmee sta je ook wel echt aan de start. Dat vind ik veel leuker dan dat je bijvoorbeeld in een latere fase van bedrijf zou investeren. Want waarom zit je daarbij echt in de start? Ja, omdat bijvoorbeeld als we het hebben over AI. Toen wij ons bedrijf begonnen 5 jaar geleden, toen keken we daar al naar. Dus je probeert de hele tijd. Het is intellectueel super uitdagend. Omdat je de hele tijd moet nadenken. En kijken van oké, welk onderzoek is er gaande. Welke nieuwe technologie wordt ontwikkeld. Zien we een toepassing voor die technologie. Het lijkt me ook best met soms best eenzaam. Ja, dat is ook zo. Omdat je zo... Ja, het zit ontzettend in je hoofd. Maar ja, ik denk toen ik promoveerde had ik soms echt 4 dagen dat ik niemand sprak. Dus dan is dit al heel dynamisch. Maar ik ben ook wel een heel... Ja, ik ben denk ik ook wel iemand die veel in zijn hoofd zit. En hoe ga je daarmee om? Ik heb denk ik wel gewoon geaccepteerd dat zo is. En dat ik me daar ook goed bij voel. Dus ik lees heel veel. En ja, ik ben wel gewoon iemand die altijd in beweging is. Altijd vooruit. Ja, dat is soms ook heel vermoeiend. Nou, je zit hier bij Nooit Meer Slapen. Ja, ja, klassiek. Ja. Ja, en je bent een ontzettende sporter. En iemand die lef moet tonen terwijl je eigenlijk niet wil falen. Ja, ja, ja. Nee, maar ik doe wel echt... Ik doe eigenlijk alleen maar dingen die ik echt leuk vind. Nou ja, niet al het werk is natuurlijk leuk. Daar hadden we het net al over. Maar dan heb je wel altijd die grote visie van... Ik doe dit omdat ik dit belangrijk vind. Ja, en wat is er nu? Ben je nu met iets bezig waarvan je zegt, dit is gaaf? Of dit ja, ja, zeker. Ja, we gaan nu staan we op het punt om een investering te doen in een bedrijf dat drone technologie heeft ontwikkeld, waarmee je bossen veel duurzamer kunt kappen. Dus je ziet nu dat bossen vooral worden gekapt en bosonderhoud wordt gedaan vanaf de grond met hele grote wagens en trucks. En dit bedrijf probeert dat dus op een meer duurzame manier te doen. Hoe dan? Ja, daar hangen ze doen dat dus echt met die drones. Dus daar hangt bepaalde technologie aan waarmee ze dus die bossen beter, het bosmanagement eigenlijk beter kunnen doen. Mooi, bosmanagement. Ja, in Scandinavië en ze gaan nu naar Canada en Amerika. Dus ja. Natuur redden met geld en technologie. Ja, dat klinkt wel heel mooi, toch? Dat klinkt heel mooi. Ja. En ook soms op sommige manieren ook tegenstrijdig. Dat snap ik totaal. Dat is natuurlijk ook zo. Maar dat is natuurlijk ook uiteindelijk met AI. Als je ziet hoeveel data en energie daarvoor nodig is. Ik denk voor mezelf kijk ik heel erg van oké. Wat zien we onderaan de streep? Is dat die investering dan waard? Of zijn wij ook, ben je dan uiteindelijk, kom je op net zero uit? Waar hoop je dat het? Hoe hoop je dat de toekomst eruit ziet? Ja, dat vind ik wel echt een hele moeilijke vraag. Ik hoop uiteindelijk, dat is natuurlijk veel breder dan technologie. Ik hoop eigenlijk dat we gewoon toch dichter bij elkaar komen te staan. Hoe kun je daar... Je hebt over minder polarisatie, dat investeren niet per se iets alleen iets rechts is. Dus dat je veel meer gaat samenwerken om uiteindelijk naar een betere toekomst te komen. In plaats van heel geïsoleerd kijken van oké, dit zijn mensen met geld, dit zijn mensen zonder geld. En Dus misschien moeten we dat model van jou toch eens voor gaan leggen aan het huidige kabinet. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Kijk hoe ze daarop reageren. Ja, ik denk dat het dan wel een complete wipe-out Ik vind dat een heel mooie manier om te eindigen. En dan heel data gedreven, ja. Mag ik je heel erg danken, Eva de Mol. Ja, dankjewel. Investeer in dromen dus voor een betere toekomst. Nooit meer slapen is elke nacht, ook als podcast, op elk moment van de dag weer terug te luisteren. Als je je abonneert, krijg je een seintje wanneer de nieuwste online staat. Morgen ontvangt Lotje IJzermans, schrijver en beeldend kunstenaar Caspar Berger. En nu kun je luisteren naar Redouane met Marnix Kluiters. Nog een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.